او هر کله چې ورته ویل شي چې هغه سید لراشه چې الله نازل کړي دي او رسول لراشه نو تو وینې چې دا منافقان ستا طرف ته دراتلو نه ځان بچ کوي.